لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے نشان ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پہنچا دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اس کے بعد تم صلاحیت والے ہو جانا ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی گمنام کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی راہ رو قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا حسد فی الواقع یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات اس قابل ہیں کہ ان کا دریافت کرنے والا ان سے بہت سی عبرتیں حاصل کر سکے اور نصیحتیں لے سکے یوسف علیہ السلام کے ایک ہی ماں سے دوسرے بھائی بنیامین تھے اور یہ سب بھائی اور ماں سے تھے یہ سب آپس میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ابا یعنی یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ ان دونوں یعنی یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو چاہتے ہیں تعجب ہے کہ ہم پر جو جماعت ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں جو صرف دو ہیں یقیناً یہ تو والد صاحب کی صریح غلطی ہے یہ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر دراصل کوئی دلیل نہیں اور اس آیت کا طرز بیان تو بالکل اس کے خلاف پر ہے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد انہیں نبوت ملی لیکن یہ چیز بھی محتاج دلیل ہے اور دلیل میں قرآنی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پیش کی جس میں لفظ اسبات پیش کرنا بھی احتمال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا اس لیے کہ بطون بنی اسرائیل کو اسبات کہا جاتا ہے جیسے کہ عرب کو قبائل کہا جاتا ہے اور عجم کو شعوب کہا جاتا ہے پس آیت میں صرف اتنا ہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسبات پر وحی الہی نازل ہوئی انہیں اس لیے اجمالاً ذکر کیا گیا کہ یہ بہت تھے لیکن ہر سبط برادران یوسف میں سے ایک کی نسل تھی پس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خاص ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہو واللہ اعلم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف ہی کو ختم کر ڈالو تاکہ ہماری راہ کا کانٹا ہی ہٹ جائے ہم ہمارے ابا کو نظر آنے لگ جائیں اور ابا کی محبت صرف ہمارے ہی ساتھ رہے اب اسے باپ سے ہٹانے کی دو صورتیں ہیں یا تو اسے مار ہی ڈالو یا کہیں ایسی دور دراز جگہ پھینک آؤ کہ ایک کی دوسرے کو خبر ہی نہ ہو اور اسے کر کے پھر نیک بن جانا توبہ کر لینا اللہ معاف کرنے والے ہیں یہ سن کر ایک نے مشورہ دیا یہی سب سے بڑا تھا اور اس کا نام روبیل تھا یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے کوئی تو کہتا ہے یہودا تھا کوئی کہتا ہے شمعون تھا اس نے کہا بھائی یہ تو ناانصافی ہے بلا وجہ بلا قصور صرف عداوت یعنی دشمنی میں آ کر خون ناحق گردن پر لینا تو ٹھیک نہیں یہ بھی کچھ اللہ کی حکمت تھی رب کو منظور ہی نہ تھا ان میں قتل یوسف کی قوت ہی نہ تھی اللہ کو منظور تو یہ تھا کہ یوسف کو نبی بنائیں بادشاہ بنائیں اور انہیں عاجزی کے ساتھ یوسف کے سامنے کھڑا کریں پس ان کے دل روبیل کی رائے سے نرم آ گئے اور طے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہہ میں پھینک دیں قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بیت المقدس کا کنواں تھا انہیں یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے مسافر وہاں سے گزریں اور وہ اسے اپنے قافلے میں لے جائیں پھر کہاں یہ اور کہاں ہم جب گردیے کام نکلتا ہو تو زہر کیوں دو بغیر قتل کیے مقصود حاصل ہوتا ہے تو کیوں خون آلودہ ہاتھ کرو ان کے گناہ کا تصور تو کرو یہ رشتہ داری کے توڑنے باپ کی نافرمانی کرنے چھوٹے پر ظلم کرنے بے گناہ کو نقصان پہنچانے بڑے بوڑھے کو ستانے اور حقدار کا حق کاٹنے حرمت و فضیلت کا خلاف کرنے بزرگی کو ٹالنے اور اپنے باپ کو دکھ پہنچانے اور اسے اس کے کلیجے کی ٹھنڈک یعنی یوسف علیہ السلام اور آنکھوں کے سکھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے اور بوڑھے باپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو اس بڑھاپے میں ناقابل برداشت صدمہ پہنچانے اور اس بے سمجھ بچے کو اپنے مہربان باپ کی پیار بھری نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل کرنے کے در پہ ہیں. اللہ کے دو نبیوں کو دکھ دینا چاہتے ہیں, محبوب و محب میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں, سکھ کی جانوں کو دکھ میں ڈالنا چاہتے ہیں, پھول سے نازک بے زبان بچے کو اس کے مشفق مہربان بوڑھے باپ کی نرم گرم گودی سے الگ کرتے ہیں. اللہ ہی نے بخشے, آہ شیطان نے کیسی الٹی پڑھائی ہے اور انہوں نے بھی کیسی بدی پر کمر باندھی ہے.